Ben seni atlatamam, sensiz yatamam. Gözlerin bir hançer gibi, bundan kaçamadım. Bekledim her gece seni, özledim her gece seni. Bir haber gelmedi, yıkıldım öylece. Bir sen gelmedin, bir seni bekledim. Bir sen gelmedin, bir seni bekledim. Aşkım ye cür diye, ye cür diye üşer ki başı dobare.